Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP, Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wyroki w sprawie zabójstwa w Rakowiskach bez zmian. Sąd Najwyższy utrzymał karę ćwierć wieku więzienia dla skazanych. Donald Tusk przyjedzie 19 kwietnia do Warszawy. Będzie zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy SKW z rosyjską FSB. Polskie konsulaty na Ukrainie zamknięte. Nasz ambasador zapowiada, że wznowią pracę, gdy władze Ukrainy zapewnią dyplomatom bezpieczeństwo. Sąd Najwyższy utrzymał kary po 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N., skazanych za głośne zabójstwo rodziców Kamila w Rakowiskach na Lubelszczyźnie. Oddalił tym samym kasację prokuratora generalnego. Według Zbigniewa Ziobry wymierzona skazanym kara była za niska. Jego zdaniem zasadne byłoby dożywocie. Wnosił o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. W grudniu 2014 roku 18-letni Kamil i 19-letnia Zuzanna brutalnie zamordowali rodziców chłopaka. Według ich wyjaśnień rodzice Kamila nie akceptowali jego związku z Zuzanną. Za morderstwo zostali skazani na ćwierć wieku więzienia. O warunkowe zwolnienie będą mogli się starać najwcześniej po 20 latach odbywania kary. Donald Tusk pojawi się 19 kwietnia na przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze okręgowej, potwierdził rzecznik szefa Rady Europejskiej. Wczoraj pojawiła się informacja, że Tusk został wezwany na ten dzień jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Były premier był już wzywany na przesłuchanie 15 marca, ale nie mógł wtedy przyjechać do Polski, bo uczestniczył w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie zamknięte do odwołania. Ma to związek z wczorajszym ostrzelaniem polskiej placówki w Łódzku. Konsulaty wznowią pracę, kiedy strona ukraińska zapewni bezpieczeństwo, wyjaśnia ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. To zależy od tego, czy zostanie spełniony ten warunek zapewnienia bezpieczeństwa polskim placówkom, bezpiecznej pracy polskim dyplomatom i również bezpieczeństwa klientom. Wczoraj wzmocnienie ochrony placówek dyplomatycznych i konsularnych, ale także polskich miejsc pamięci obiecał ukraiński prezydent Petro Poroszenko w telefonicznej rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła postępowanie w sprawie ostrzelania konsulatu w Łódzku. Pogadanki o szkodliwości antyrządowych protestów organizują władze w rosyjskiej Samarze dla uczniów i studentów. Jak informuje Radio Echo Moskwy, samarscy urzędnicy nazwali organizatorów niedzielnego marszu antykorupcyjnego amerykańskimi agentami i ekstremistami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według rozgłośni Echo Moskwy studenci samarskich uczelni są zmuszani do udziału w forum Nie dla ekstremizmu, na którym wystąpi miejscowy gubernator Nikolaj Mirkuszkin. Wcześniej jego doradca Nikolaj Jawkin stwierdził, że w Samarze protesty antykorupcyjne przygotowywali ci sami ludzie, którzy zorganizowali kijowski Majdan. Echo Moskwy przypomina, że w niedzielę na ulicę Samary wyszło ponad 1,5 tysiąca osób, głównie uczniowie i studenci. Podobnie niski wiek uczestników antykorupcyjnych demonstracji odnotowano w Moskwie, Petersburgu i kilkudziesięciu innych miastach Rosji. Część rosyjskich komentatorów zwraca uwagę, że po raz pierwszy w historii Federacji Rosyjskiej młode pokolenie aktywnie włączyło się w życie publiczne. W ich opinii młodzież nie chce żyć w kraju, który skłócony jest ze wszystkimi sąsiadami i prześladuje swoich obywateli za lajki w internecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 400 kilometrów w 4 dni do Szwecji i z powrotem. Rowerem w ramach promocji szczecińskich Dni Skandynawskich. Cykliści dziś wyruszyli spod pomnika Mickiewicza w Szczecinie. Towarzyszyli im ambasadorowie Szwecji i Danii. Z uczestnikami rozmawiał Andrzej Kutys. To gdzie wy właściwie jedziecie? Do Szwecji. Do Szwecji? A tak. Po co wy jedziecie rowerami do Szwecji? Między innymi po to, żeby promować Solshipy. Kondycję chyba trzeba mieć do takiego wyjazdu. Myślę, że tak. Troszeczkę przygotowanie musi być. Ale w grupie zupełnie inaczej się jeździ. Paweł Malinowski, Szczeciński Klub Rowerowy Gryfos. Czujemy się takimi ambasadorami Szczecina, ambasadorami Pomorza Zachodniego. Chcemy tutaj zachęcać, aby Skandynawowie przyjeżdżali. A w tym roku szczególnie też chcemy zaprosić na Solshipy, które no, będą ogromnym wydarzeniem w Szczecinie. Rozumiem, że humor dopisuje, gotowy. Bajka, zaczyna się przygoda, to co się robi od wielu lat i się to kocha. Dni skandynawskie rozpoczynają się dzisiaj w Szczecinie. Zaplanowano zarówno spotkania biznesowe, jak i atrakcje kulturalne. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

This Will July Talk, Picturing Love. Taki jest tytuł naszej piosenki dnia dziś. To Trójka i program do południa, 14 po 11. A nóż Widelec. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry Kasiu. Dzień dobry. Dziś odpoczniemy trochę może inaczej. Ostatnio w naszych spotkaniach było raczej dość kalorycznie, aromatycznie, obficie. Ja przypomnę tylko schab pieczony Flawii Borawskiej. Wczorajsze pomysły na bogate zupy rybne zaprawiane śmietaną z grzybami. No dziś będzie lekko i wegańsko. Magdalena Cielęga-Wiaterek, autorka kilku już książek z wegetariańskimi i wegańskimi przepisami, niezwykle pomysłowymi i smacznymi. Ja bardzo lubię te jej lekką kuchnię. Zdradziła mi przepis na zdrowe ciasto, które, uwaga, możemy jeść bez wyrzutów sumienia. To jest ciasto zrobione na bazie kaszy jaglanej, bardzo proste. I nie trzeba tej kaszy do tego ciasta gotować. Ja tak często robię na śniadanie też, że zalewam mlekiem, dodaję przyprawy i zapiekam surową normalnie kaszę. Tutaj dajemy szklankę sparzonej kaszy, żeby straciła tą swoją charakterystyczną goryczkę. Szklankę maku zmielonego i też sparzonego. 2 łyżki agaru, to zamiast jajek, 1 duże jabłko, szklankę takich bakali, jakie lubimy, je siekamy, albo można dać nawet same rodzynki, jak się nam nie chce kroić, skórkę i sok z pomarańczy jednej, 1,5 szklanki mleka roślinnego, 1,5 szklanki soku jabłkowego, 1 łyżeczka przyprawy korzennej, łyżeczka cynamonu. Ciasto pieczemy w 180 stopniach w tortownicy. Ja zawsze wszystkie formy wykładam papierem do pieczenia, bo się zawsze boję, że mi się wszystko przyklei. Jeśli trzeba bakalie, to siekamy. Sok jabłkowy mieszamy z mlekiem, z agarem i z sokiem wyciśniętym z pomarańczy, z której wcześniej ocieramy skórkę. Jabłko kroimy w kostkę. I potem wszystko mieszamy. Kaszę z makiem, ze skórką pomarańczową, z bakaliami. Do tego wlewamy te mokre składniki i wystarczy to tylko dobrze wymieszać. I taką masę przelewamy do formy. Pieczemy, tak z godzinę to zajmie. A wystudzone ciasto dobrze jest przykryć, uwaga, karmelem daktylowym. Ten karmel daktylowy może nam się przydać do różnych innych deserów. Można go zrobić całkiem łatwo. Potrzebujemy 300 gramów suszonych daktyli, gotujemy je w 200 ml. No i tu Magdalena Cielęga-Wiaterek poleca oczywiście śmietankę roślinną, ale jeżeli ktoś nie jest weganem, może użyć zwykłej. Do tego dodajemy sok z jednej pomarańczy i ścieramy 1 cm imbiru. To wszystko gotujemy kwadrans, mniej więcej. Powinna z tego zrobić się taka gęsta masa, daktyle powinny się rozgotować. Następnie trzeba to zmiksować i wyłożyć na to, w tym przypadku akurat zimne ciasto z kaszy jaglanej. I jeszcze jedna uwaga odnośnie agaru. Jakby ktoś nie chciał używać agaru właśnie i zupełnie nie zależało mu na wegańskiej wersji tego ciasta, to agar można z powodzeniem zastąpić jajkiem, no bo tak naprawdę to agar zastępuje jajka, a proporcja jest taka, jedno jajko odpowiada jednej łyżeczce agaru. Jeszcze jedna uwaga, gdyby ktoś z Państwa się na przykład pogubił, to wszystko to, o czym mówiła Kasia, będzie można znaleźć także na stronach internetowych, czy się mylę? Wszystko się zgadza i będzie można spisać ten przepis do takiej swojej książki kucharskiej, domowej i już mieć go na zawsze. Bardzo dziękuję, mówiła Katarzyna Prochnicka. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. So much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom that science find us, we'll be in our homes, plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face as the stories replay. This must have been a wonderful place. I teraz właśnie jest moment na zaproszenia dla Państwa. Urodzinowy koncert. Zaproszenia czekają u Piotra 2273. Sobota, godzina 17. Wystąpi dla Państwa Gaba Kulka. Zaproszenia proszę zarezerwować u Piotra 2273. Przypomnę, to sobota, godzina 17. Zaproszenia na koncert Gaby Kulki do studia imienia Agnieszki Osieckiej czekają. Przypomnę, ten koncert w sobotę o godzinie 17. Proszę dzwonić do Piotra. Był czas zaproszeń, teraz jest czas na Państwa taśmy przysłane do radia. Taśmy, które zarejestrowane zostały w Państwa domach, a utwory pochodzą z programu Trzeciego Polskiego Radia i to będzie pierwszy bardzo długi utwór dzisiaj. W 1981 roku ukazała się płyta, której autorami byli John and Vangelis. Płyta była zatytułowana The Friends of Mr. Cairo i na taśmach przesłanych do radia znalazł się utwór tytułowy. Wydaje mi się, że być może są wśród nas osoby, które dziś usłyszą ten utwór po raz pierwszy i bardzo ciekaw jestem wrażeń po pierwszym przesłuchaniu. Starym wyjadaczom nie muszę przypominać, że to, co usłyszymy na początku, to nie jest dźwięk za szybami naszego samochodu, więc proszę się nie niepokoić. The picture. Johnny's been hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care what he talks about. I just can't leave him like this. Listen, come here. I can. Oh, Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. We're gonna be 3 million in the can here. No way after him. I'll send the brick to his mother. Come on, let's just get out of this place. What are you doing? Just get up against that door. When I give the word go, we just go through it and blast at the same time. Chicken. What about her? Don't worry about me, I'm okay. Very magnanimous. Very magnanimous indeed. You mean, won't you make us an offer? We can't refuse. Useless though, don't you think so, Murray? I don't know.

paid for all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a glass. I taśma się skończyła. 12-minutowy utwór w radiu to się już nie zdarza. Chyba, że chodzi o program Trzeci Polskiego Radia, chyba, że chodzi o 55. urodziny i o to, że słuchacze przesyłają do radia takie właśnie taśmy zarejestrowane kiedyś dawno temu utwory z programu Trzeciego Radia. John and Vangelis, The Friends of Mr. Cairo, utwór tytułowy. W emisji 12-minutowego utworu o przyjaciółach pana Cairo sypnęło listami i bardzo wiele osób pisze o tym, że ma w domu jeszcze płyty winylowe Johna Evangelisa właśnie z tym krążkiem i bardzo często jeszcze państwo sięgają po te utwory. Natomiast jeszcze dalej poszedł pan Bartosz, ponieważ napisał, że ostatnio znalazł w szpargałach i w płytach swojego taty oryginalną kasetę magnetofonową z wydaniem tej właśnie płyty. A ja sobie pomyślałem, że gdybyśmy zorganizowali akcję pozbierania wszystkich płyt winylowych kupionych wtedy, dawno temu, Johna Evangelista, The Friends of Mr. Cairo, to pewnie zgromadziłoby się ich tutaj w trójkowym studiu może ponad 1000, nie wiem. Teraz jeszcze jedna rzecz, której nie wiem, mianowicie nie wiem, jak dokładnie czyta się nazwisko tej pani, na imię ma Holly McVeigh, ale śpiewa świetnie i to jest utwór świetny dla ucha i dla radia, zatytułowany Heartbreak Blues. Tłumaczeniu to brzmi przyjazne dla radia, czyli innymi słowy, dobrze się tego słucha w radiu. Pani nazywa się Holly McVeigh, Heartbreak Blues. Nie wiem, czy jeszcze jeden długi utwór dzisiaj się zmieści, być może, natomiast teraz na pewno przypomnienie wizyty artysty, który przyjechał już dwukrotnie do Katowic na kolejne edycje Rawy Blues. Ten człowiek nazywa się Cab Moe. Baby won't Dyrektorem Rawy Blues, Ireneuszem Dudkiem, czy zachowały się taśmy z zarejestrowanym koncertem Kebamo w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ponieważ to, czego dokonali wspólnie muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej, Kebamo i Krzesimir Dębski, który dyrygował orkiestrą, a jednocześnie dokonał aranżacji utworów Keba na potrzeby tego właśnie koncertu na Rawie, były fenomenalne. Byliśmy wszyscy zachwyceni tym, co usłyszeliśmy w siedzibie Narodowej Orkiestry rok temu, a przygotowania do Rawy tegorocznej już trwają i o tym będziemy mówić w programie trzecim. Na razie mówimy o 55. urodzinach Trójki i Państwo przysyłają różne taśmy. Na tych taśmach perły, cuda i cudowne wspomnienia. I ten jeden długi utwór jeszcze dziś na zakończenie. Dziękujemy bardzo. If you've been bad, oh Lord,